Każdy należy do Renault. Wypróbuj technologię mistrzów. Wyprzedaż rocznika 2014. Zyskaj nawet do 16 tysięcy złotych z pakietem korzyści. Szczegóły w salonach Renault. Teraz w MediaMarkt. Grube okazje w odchudzonych cenach. Na przykład odkurzacz bezworkowy Samsung z teleskopową rurą, szczotką do parkietu w klasie energetycznej F za jedyne 199 zł. MediaMarkt.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 23 stycznia, jest 21. Małgorzata Maćborska, zapraszam na serwis Trójki. A w tym serwisie Rosja czeka na przeprosiny ministra Schetyny, pozew maturzystki przeciwko komisji egzaminacyjnej i apel ustępującego premiera Grecji, by nie dopuścili Syriz do władzy. Rosja zdziwiona, że szef polskiego MSZ-u Grzegorz Schetyna nie przeprosił za swoje uwagi na temat wyzwolenia obozu Auschwitz. Było to uderzenie w naszą narodową tożsamość i historię, oświadczyła rzeczniczka MSZ-u w Moskwie Maria Zacharowa. Określiła słowa ministra Schetyny mianem wandalizmu historycznego, a mówiła o tym przed kamerami państwowej telewizji Kanał 1 w codziennym programie publicystycznym Wremia Pokażek, tym razem nadawanym na żywo. Godzinna audycja niemal w całości była poświęcona wypowiedzi ministra Schetyny. W programie uczestniczyli też rosyjscy politycy, politolodzy, historycy i dziennikarze. Występujący mówili o zakłamywaniu historii, rewidowaniu wyników II wojny światowej, podważaniu wartości duchowych Rosjan, a nawet o próbie doprowadzenia do zmiany władzy w Rosji. Grzegorz Schetyna zapewniał dziś znów, że jego wypowiedź o tym, że Ukraińcy otwierali bramy obozu w Auschwitz, nie była antyrosyjska. Przypominał, że to Armia Czerwona wyzwoliła obóz, ale oprócz Rosjan było w niej ponad milion żołnierzy ukraińskich, Kazachów, Tatarów i żołnierzy innych narodowości. Pigułka cień po od ukończenia 15 roku życia. Taką decyzję podjął resort zdrowia, a poinformował o tym wiceminister zdrowia Igor Radziewicz-Winnicki. Kwestia ma być uregulowana w rozporządzeniu ministerstwa. Organizacje pozarządowe apelują, by stało się to jak najszybciej. To pierwszy taki pozew w Polsce. Maturzystka pozywa komisję egzaminacyjną. Mieszkanka Krakowa twierdzi, że niesłusznie nie zaliczono jej odpowiedzi na 3 pytania na egzaminie z biologii. Przez to nie dostała się na dzienne studia stomatologiczne, o których marzyła. Do zdobycia indeksu zabrakło jej 1 punktu. Pani Kinga twierdzi, że w ten sposób zostały naruszone jej dobra osobiste. Dlatego komisji egzaminacyjnej wytoczyła proces o ich naruszenie. 1 punkt boli najbardziej. No, chyba nic gorszego. Już wolałabym się nie dostać tymi 10 i mieć w nosie niż tym jednym, który tak boli. No. Maturzystka jest pewna swoich racji. Odpowiedzi konsultowała z wieloma biologami. Przed sądem chce udowodnić, że odpowiedzi, których udzieliła, były poprawne, choć nie znajdowały się w kluczu. No, taki był klucz. No. A z kluczem się nie dyskutuje. No, takie są zasady i koniec kropka. Potwierdzają to wyjaśnienia dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie, Lecha Gawryłowa. Ocena pracy została dokonana prawidłowo, zgodnie z kryteriami obowiązującymi w całej Polsce. Pani Kinga w czasie wizyty w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej była zniechęcana do podjęcia walki o przyznanie jej 3 punktów. Maturzyści w Polsce nie mają możliwości odwołania się od decyzji komisji. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Emocje w Grecji. Coraz większy ustępujący premier apeluje do rodaków, by nie dopuścili Syrizy do władzy. Ta radykalna lewicowa koalicja przewodzi we wszystkich sondażach publikowanych przed niedzielnymi wyborami. Lider dotychczas rządzącej Nowej Demokracji spotkał się ze swoimi zwolennikami na ostatnim wiecu w Atenach. Kilka tysięcy sympatyków Nowej Demokracji wypełniło jeden z obiektów olimpijskich. Momentami można było odnieść wrażenie, że jest się na meczu siatkówki. Antoni Samaras mobilizował ze sceny swoich zwolenników i mówił o swoich dokonaniach. Pierwszy raz od 6 lat grecka gospodarka zaczęła rosnąć, kraj się podnosi i odzyskujemy wiarygodność międzynarodową. Gdy tylko to się zaczęło dziać, przyszła Syriza i chce to wszystko zniszczyć. Doprowadziła kraj do wyborów, których nie chcą Grecy. Lider Nowej Demokracji dodawał, że kraj już nie potrzebuje nowych pożyczek. Machina ekonomiczna została ponownie przez nas uruchomiona, podkreślał Samaras. Ustępujący premier, podobnie jak lider Syrizy, obiecywał na finiszu kampanii wyborczej obniżenie podatków. Ateny, Tomasz Majka, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Sport, Adam Malecki. Rajd Monte Carlo. Pierwsza runda Mistrzostw Świata słynie z nieprzewidywalności. Trudne warunki pogodowe, zmiana nawierzchni i częsty brak przyczepności sprawiają, że załogi miewają większe lub mniejsze przygody. Tak też było w drugim dniu rywalizacji. Poza drogą lądowali zarówno dziewięciokrotny mistrz świata Sebastian Loeb, jak i Robert Kubica. U Polaka, który dzisiaj wygrał 3 OS-y, skończyło się przebiciem opony. Francuz też dojechał do mety mimo urwanego koła, ale sam z pilotem już za metę musieli postawić samochód na 4 koła. W rajdzie prowadzi Sebastian Ogier, dwukrotny mistrz świata, ma minutę i 45 sekund przewagi nad Finem Latvalą. Trzeci jest Norweg Mikkelsen. Loeb i Kubica wrócą jutro na trasę w systemie Rally 2. Na sobotę zaplanowano 4 odcinki specjalne. Jeden mecz rozegrali dzisiaj siatkarze w Plus Lidze. Na inaugurację 21. kolejki AZS Częstochowa pokonał MKS Banimex Będzin 3-2. W koszykarskiej Tauron Basket Lidze Śląsk Wrocław wygrał z Treflem Sopot 95-81. Na Mistrzostwach Świata Piłkarzy Ręcznych w Katarze kończą się rozgrywki fazy grupowej. Pewnie grają obrońcy tytułu, Hiszpanie, którzy wygrali ze Słowenią 30-26, awansowali do 1/8 finału z pierwszego miejsca. Z grupy A awansują także gospodarze. Katar pokonał Białoruś 26-22. Dalej grają także Słowenia i Brazylia. Z grupy B awans uzyskały Chorwacja, Macedonia, Austria i Tunezja. Jutro o drugie miejsce w grupie walczyć będą Polacy. Zagrają z Danią. Początek meczu o godzinie 19:00. Ręczną w Katarze, nożną piłką emocjonują się w Gwinei Równikowej. Tam trwa Puchar Narodów Afryki. W grupie C Ghana wygrała z Algierią 1-0, a Republika Południowej Afryki remisuje właśnie bezbramkowo do przerwy z Senegalem. Jutro pogoda właściwie bez zmian, nadal dużo chmur, miejscami opady śniegu, sporo przybędzie go w górach, a także śniegu z deszczem i deszczu. W centrum i na wschodzie może być na drogach ślisko, bo synoptycy zapowiadają opady marznące. Większe przejaśnienia w północnej części kraju. Przeważnie 0-1 stopień, tylko na Suwalszczyźnie minus 2, a na krańcach Podkarpacia do plus 4. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Komunikat Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Informujemy, że roczna opłata za używanie odbiornika radiowego w tym roku wynosi 70 zł i 20 groszy, a telewizyjnego 232 zł i 20 groszy. Opłat rocznych można dokonywać do 25 stycznia. Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji przypomina, że opłacanie abonamentu za używanie odbiorników radiowych i telewizyjnych jest obowiązkiem ustawowym, z którego nie zwalnia opłacanie rachunków za korzystanie z telewizji kablowej czy z satelitarnych platform cyfrowych. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Cześć, tu Kamil Stoch, Dawid Kubacki, Janek Ziobro, Klemens Murańka. Skoczyliśmy do Play, bo w Play jest zasięg 4 skoczni. Jakich skoczni? Zasięg 4 sieci komórkowych. No właśnie. Przejdź do Play jak nasi skoczkowie i korzystaj nie tylko z zasięgu Play, ale też T-Mobile Plus i Orange. Dotyczy ofert głosowych z wyłączeniem LTE. Szczegóły na zasięg 4 sieci.pl. Play. Arion. Profesjonalna karma dla psów i kotów. Dużych i małych. Arion zapewnia dobre trawienie, zdrową skórę i sierść. Arion. Jak wszystko co dobre, jest wyłącznie w sprzedaży specjalistycznej, w sklepach zoologicznych oraz klinikach weterynarii. Arion. Karma na medal. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest 8 minut po 21. I 14 piosenek do końca dzisiejszego notowania. Na miejscu 14, 3 oczka w dół, 9 tygodni na liście Every Breaking Wave U2. To answer phone. Every Breaking Wave to zespół YouTube. 9 tygodni na liście, dzisiaj minus 3. 13 obroniona, AC/DC. Yeah.

Skubas. Mówili na niego Skubi, ale dorósł i teraz jest Skubas. Nie mam dla ciebie miłości. 35 tygodni na liście, dziewiątka obroniona. Polecam naszą stronę polskieradio.pl/trójka. Za 32 minuty wyświetli się cała lista. No i wszystko będzie jasne. Louder Than Words, Pink Floyd. 15 tygodni na liście dzisiaj, minus 2. Floyd, It's Louder Than Words. 15 tygodni na liście dzisiaj na miejscu 8, a organek 5 do góry. Ojciec dał. Hey! W śmiertelnej pościeli leżał do niedzieli, aż na łóżku stał i kazał przyjść i mówi: masz tu, synku, masz co mam ci dam. Do miasta jedź tam, żonę znajdź i nie bądź sam. I dobrze,